Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noela i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jeden z członków PKW komentuje decyzję ministra finansów. Jego zdaniem nie ma potrzeby pogłębionej wykładni uchwały w sprawie pieniędzy dla PiS. Nie ma zgody na szerzenie nienawiści. Tak o groźbach wobec Jerzego Owsiaka mówi rzecznik szefa MSWiA. Premier Słowacji tłumaczy się z wizyty w Moskwie. Nie potrzeba pogłębionej wykładni uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dotacji dla PiS-u. Tak uważa Paweł Gieras z PKW. O wyjaśnienie zapisów uchwały zwrócił się do Komisji minister finansów Andrzej Domański, który jest odpowiedzialny za ewentualną wypłatę pieniędzy. Paweł Gieras tłumaczy, że w jego ocenie uchwała ma charakter warunkowy. Oznacza to, że PKW przyjęła sprawozdanie PiS na skutek wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, jednocześnie nie rozstrzygając, czy Izba jest sądem. Decyzja ma należeć do wykonującego uchwałę. To jest moja prywatna opinia, że tak bym interpretował tą uchwałę. Ja przypomnę, że ja nie głosowałem za tą uchwałą, w związku z tym trzeba by też spytać osoby, które były autorami tej uchwały i które głosowały za tą uchwałą. Może one bardziej wyjaśnią swoje intencje. Natomiast ja tak to rozumiem. Natomiast czy to będzie pogląd całej komisji, czy też ostatecznie komisja dokona wyjaśnienia panu ministrowi, no to tego nie mogę rozstrzygnąć. W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u za zeszłoroczne wybory parlamentarne. Ugrupowanie zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego i ten przychylił się do tej skargi na początku grudnia. Tuż przed końcem roku PKW postanowiła wykonać postanowienie sądu i przyjęła sprawozdanie PiS-u. Policja bada przypadki gruźb wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założyciel WOŚP-u ujawnił, że od kilku dni dostaje telefony i maile z pogróżkami. Nie ma zgody na szerzenie nienawiści, mówi rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Niektórzy myślą, że ukrywając się pod jakimiś nikami na mediach społecznościowych będą nie do wykrycia i sobie mogą jako anonimowe osoby próbować tutaj siać tą nienawiść, która wynika często z głupoty, z jakiegoś niedowartościowania, czy jakichś takich bardzo niskich pobudek, ale jest to bardzo niebezpieczne. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie to, co dzieli. Szefowie MSWiA i policji spotkali się w siedzibie MSWiA z Jerzym Owsiakiem. Rozmawiali o zapewnieniu bezpieczeństwa dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dla szefa fundacji. Spotkanie z Władimirem Putinem miało pomóc w zabezpieczeniu dostaw gazu, powiedział premier Słowacji o swojej grudniowej wizycie w Moskwie. Jego podróż poprzedziło wstrzymanie przez Ukrainę na początku roku tranzytu rosyjskiego surowca. To zaszkodziło słowackim interesom narodowym i finansowym, powiedział Robert Fico w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Musiałem zabezpieczyć gaz przynajmniej na potrzeby krajowego zużycia. Zajmowałem się poważnym problemem, szkodami sięgającymi 1,5 miliarda euro, które niewdzięczny prezydent Ukrainy wyrządza Słowacji. Premier Słowacji miał usłyszeć w Moskwie, że Rosja jest gotowa utrzymać dostawy gazu przez terytorium Ukrainy na Słowację i dalej do Europy Zachodniej. Jutro premier i słowacka minister gospodarki będą rozmawiać w Brukseli o dostawach gazu z unijnym komisarzem do spraw energii. W Polsce nie ma już naturalnego podziału na 6 termicznych pór roku, zwraca uwagę Artur Surowiecki z Centrum Modelowania Instytutu Meteorologii. Zdarza się, że nie ma podziału nawet na 4 pory roku, dodaje specjalista. Bywają też takie lata, jak na przykład 2018, gdy po zimie praktycznie od razu nastąpiło lato, bez tej takiej pory przejściowej. Jak wskazuje to wynik globalnego ocieplenia. Ta zmienność klimatu została spowodowana przez człowieka, jakby nie patrzeć, przez emisję gazów cieplarnianych. Przynajmniej w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu, a może kilkuset lat zmiany nie do wycofania. Co będzie później, nie wiadomo. Artur Surowiecki zaznaczył, że o tej porze roku powinno być więcej śniegu. Jak tłumaczył, śnieg jest potrzebny, by już wiosną nie wystąpił problem suszy. Klimat. W zdecydowanej większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w Skarżysku Kamiennej zła, dokucza tam smog. Dostateczna jakość powietrza jest w Suchej Beskidzkiej, a umiarkowana w Nysie, Pabianicach, Zgierzu oraz Białej Podlaskiej. Gdy jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Należy ograniczyć też do minimum wszelką aktywność fizyczną na zewnątrz. Do 22 sieć energetyczna będzie przeciążona i zaleca się zmniejszenie zużycia prądu. Najbliższe zielone godziny, kiedy prąd pochodzi w największej mierze z odnawialnych źródeł, dopiero w piątek nad ranem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Nowa postać w sztabie Igi Świątek. Jej sparring partnerem w trakcie Australian Open ma być Kacper Żuk. Tenisista Legii Warszawa niedawno ogłosił zakończenie kariery wyczynowej, ale szybko, jak widać, dostał pracę i pozostał w branży. Trwa półfinał turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Barcelona gra z Atletikiem Bilbao. W składzie Blaugrany dwóch Polaków. Do Roberta Lewandowskiego już przywykliśmy, a w bramce po raz drugi Wojciech Szczęsny i do przerwy ma czyste konto. Jedyną bramkę w 17 minucie zdobył Gavi. Pozostajemy przy futbolu, ale zmieniamy kraj i klimat. Radomiak ogłosił zatrudnienie nowego trenera drużyny piłkarskiej. Został nim Portugalczyk João Henriques. 52-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził Olimpię Ljubljana, a wcześniej choćby Vitória Guimarães. A teraz kolarstwo. Nie Kraków, a Wieliczka będzie metą ostatniego etapu tegorocznej edycji Tour de Pologne. Mówi o tym dyrektor wyścigu, wicemistrz olimpijski Czesław Lang. Kopalnia soli Wieliczka, która będzie naszym partnerem. Zrobiliśmy przerwę od Krakowa, ponieważ tam trochę mi były problemy z tym, żeby dopiąć ten temat, żeby dalej, chociaż Kraków dla nas jest tak ważny jak dla Tour de France Paryż. Na pewno nie będziemy rezygnowali z tego miasta w przyszłości, no ale zrobiliśmy sobie krótką przerwę i myślę, że to zakończenie w Wieliczce będzie również bardzo piękne. Tour de Pologne potrwa od 4 do 10 sierpnia. Dwa dni później rozpocznie się Tour de Pologne kobiet, którego trasa ma przebiegać na Lubelszczyźnie. Polskie hokeistki grające w Mistrzostwach Świata w kategorii U18 odniosły drugie zwycięstwo. Wczoraj pokonały Koreę, a dziś wygrały z Chinkami 4-2. Hat-tricka ustrzeliła Karolina Gawantka i została MVP spotkania. Polki czekają jeszcze na starcie z Hiszpanią, Danią i Australią. I jeszcze szybki raport z alpejskiego Pucharu Świata w Madonie di Campiglio. Po pierwszym przejeździe lideruje Norweg Atle McGrath, wyprzedza Szwajcara Loika Meyarda i Chorwata Samuela Kolegę. Trwa drugi przejazd. Nocą deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami będą to marznące opady powodujące gołoleć. W nocy od minus 4 do plus 1, a jutro od 1 do 9. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na Was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna nartostrada, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.

No i muszę zrobić małe uzupełnienie. Tydzień temu przedstawiałam Państwu w Białych Szumach takie moje prywatne podsumowanie płytowe roku, ale tylko długogrające. A były jeszcze single, były epki, zapowiedzi płyt i myślę, że również warto uwzględnić je w podsumowaniu. Tak więc pierwszą godzinę audycji poświęcimy dzisiaj sobie na taki właśnie epkowo-singlowy dodatek. Common Blue i Warpaint to na początek. Znowu postanowiłam nie oceniać i nie podejmować tej trudnej decyzji, który singiel na pierwszym, który na drugim, który na trzecim, będzie więc chronologicznie. To akurat kompozycja, która się ukazała w walentynki. 14 lutego 2024 roku, dokładnie 20 lat od momentu powstania grupy Warpaint. Tak więc to jest taka ładna celebracja, świętowanie ważnej rocznicy i 20-lecia. Grupie Warpaint życzymy kolejnych 20, 40, 50. To znakomicie, że są i że nagrywają od 20 lat niezmiennie przepiękne piosenki. Rok 2024 oznaczał dla mnie także ważne odkrycie, prywatne odkrycie takiej pani jak Baby Rose. Wszystko dzięki zespołowi Bad But Not Good, którego poczynanie właściwie śledzę od pierwszej płyty i który postanowił nagrać z Baby Rose epkę zatytułowaną Slow Burn. No flames to show me. Pewnie już nieraz mówiłam, że uwielbiam jej wyjątkowy głos. Te piękne chórki również, przestrzeń, pogłos, oddech. No, zgadza się tutaj absolutnie wszystko. Baby Rose i Slow Burn to jest utwór tytułowy z epki, którą w kwietniu ta artystka wypuściła wraz z grupą Bad But Not Good. Grupą, która ma na swoim koncie mnóstwo świetnych współprac. Arthur Verocai, Colin Stetson, Jonah Jano, Charlotte Day Wilson, a teraz ona. Baby Rose. I naprawdę z dziką przyjemnością przeszłabym się na ich koncert, na którym usłyszałabym właśnie ten repertuar. W minionym roku Bad But Not Good zagrał koncert w Warszawie, ale z repertuarem z innych płyt własnych. Może któryś festiwal da nam taką niespodziankę i usłyszymy ich kiedyś wraz z Baby Rose. Zobaczymy. A tak a propos festiwali. Sierpień, off, a na scenie ci panowie. Proszę to sobie wyobrazić. Tak było. Zespół Marucza. Tell you the story of the invisible man, forgotten himself in the land of the damned. Now no one can reach him, lost in the cracks of reality, savagery taking his hand, breaking his stance. He's lost in his glance. No man ever went a try. I see emotions that you hide. Ain't it funny how there's nothing that will last? Screwed up looking faces like they had to wear a mask. All I ask is that you're open for a minute now. Never long enough to grasp. Like the smoke goes through our eyes in a flash. With each other can we last? znakomicie skonstruowany utwór The Invisible Man i Marudża. Na tym wspomnianym przeze mnie koncercie na OFF Festiwalu no, nie było do końca tak, jak powinno, bo w ostatniej chwili okazało się, że saksofonista nie może wyjść na scenę przez problemy zdrowotne. Pamiętam, że pędziłam na ten koncert jak szalona, no i okazało się, że jednak tego najważniejszego instrumentu, przynajmniej dla mnie, nie będzie. Ale i tak było świetnie, więc co to by było, gdyby jednak wystąpił? Trudno to sobie wyobrazić. Fenomenalna energia. Connors Well, taki tytuł nosi ta epka, która chwilę temu na trójkowej antenie się pojawiła. A pozostając w temacie saksofonistów świetnych i zespołów, które właśnie dzięki temu instrumentowi brzmią tak dobrze, to nie mogę zapomnieć, nie wspomnieć o Piotrze Chęckim i zespole Nene Heroina. Pamiętam, jak pierwszy raz chwilę przed premierą miałam przyjemność posłuchać tego utworu, no i pochłonął mnie zupełnie i wywołał gigantyczne ciarki na plecach. Beze mnie. Taki jest jego tytuł, to jest Nene Heroin. Z gościnnym udziałem Kasi Lins i Jana Tymoteusza, dużo bardziej znanego jako Szczyl. Life in Three Colors. Trzy kolory, trzy kompozycje i muzyka, której naprawdę nie da się zapomnieć. Jako, że te nagrania najlepiej komponują się z obrazem, to oczywiście polecam obejrzeć całą sesję Life in Three Colors, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, i przenieść się po prostu w inną rzeczywistość, tak jak to zwykle bywa na koncertach Nene Heroin. Nie wiem, jak na żywo brzmi artystka, której za moment posłuchamy. Na nagraniach studyjnych jest pięknie i mam mocne podejrzenia, że na żywo też jest pięknie. No mnie urzekły jej umiejętność po prostu układania piosenek, delikatność i pewna oryginalność. Olivia Dean i Time. There's a guilt that I'm trying to place. Let me try explain. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. And I'm tired, I don't know what you want me to do. If I could, then I would, but I can't split into all. Checking in to some foreign hotel. Wishing I could steal you to a place where there's no one else. Is it greedy though? Can I ask for both? For the gift to exist and the wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. has lost and summer's passed. We were never meant to last. Black bow, black rain. Z Paris, London. Trochę niespodziewana, ale świetna epka Janisa Filipa Kisa, znanego z zespołu Falls i legendarnego afrobeatowego perkusisty Tonego Allena. Nieobecnego od kilku lat, ale jednak nagrania z jego udziałem wcześniej stworzone ukazują się nadal. Za nami Clementine, czyli utwór, który tę epkę zamyka. Takie jasne, słoneczne, po prostu dobrze skonstruowane dźwięki. Tak brzmi Lagos, Paris, London. No to około soulowe brzmienia pozostaną z nami nadal, tym razem za sprawą płyty, albo no właśnie epki. Nie do końca wiedziałam, jak ją traktować, bo to są 23 minuty muzyki, ale jak słychać, wybrzmiewa dzisiaj, tak więc epka. The Cinnamon Show Maćka Milewskiego i It's Alright. Nie tylko słuchanie, ale także podróż w czasie. Cinnamon Gum, It's Alright, czyli trochę lata 70., a to jednak rok 2024. No, słychać mocne inspiracje muzyką z tamtych lat, ale brakuje takich dźwięków na polskiej scenie. Właściwie mam wrażenie, że poza Maćkiem Milewskim praktycznie nikt tak nie gra, tak więc jest to w moim odczuciu bardzo świeże, ciekawe i po prostu inne, a także budzące bardzo miłe sentymenty. Oryginalności nie można odmówić także tej grupie, która za moment. W ich przypadku akurat każda płyta brzmi inaczej i przynosi nowe zaskoczenia. King Gizzard and the Lizard Wizard. Sixteen horses galloping, 12 long years of Tu się bardzo dużo dzieje nawet w ciągu jednego utworu. King Gizzard and the Lizard Wizard i Phantom Island. Utwór, który został wydany jako zapowiedź trasy koncertowej zespołu po Stanach Zjednoczonych, zaplanowanej na najbliższe lato. Trasy nietypowej o tyle, że zespół wystąpi z lokalnymi orkiestrami z różnych miast. Taka to ciekawostka. A ta kompozycja została nagrana podczas sesji do ich poprzedniego albumu, jedynego w roku 2024, a to jest rzadko spotykana sytuacja, żeby nagrywać tylko jedną płytę rocznie. W ich przypadku rzadka oczywiście. Dobrze, czas pędzi strasznie, a ja chcę jeszcze zmieścić dwie piosenki, tak więc już więcej nie mówię. Przed Państwem Ofelia. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Wydana własnym sumptem przez Ofelię, epka Crash grudniowa, a na niej właśnie między innymi takie znakomite utwory jak Alerty RCB. Grudzień to także premiera epki Six Songs Toma Misza, tak więc grudniem i tą epką kończymy podsumowanie singli i epek roku 2024. Zawsze ma się poczucie, że się o czymś zapomniało, ale niech tak już zostanie. Color Blind na zakończenie z udziałem Loyla Karnera, ale białe szumy zostają. Po 22 będziemy się przysłuchiwać koncertom i szukać tych, które w Polsce wydarzą się w tym roku, tak więc proszę jeszcze nie uciekać. Wish that I could fly, cause something isn't sitting right. And every time I call you're fine, but yes I know that that's a lie. It's not a big surprise, cause you were always spending time looking at the other side, the greener on the other side. So I lie on the sun, try living life as it comes. I don't remember where you taught me it, but grass is green where you water it. Close your eyes, don't fall for it. Yeah, I'm in the sky where my daughter lives. Yeah, who decides the important shit? Shit, don't ball your fists unless you really want all of it. I lost my phone.